To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 9 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku musi do południa opuścić swoje domy przez półtonowy niewybuch. Nie ma zgody liderów grupy G20 co do walki z ociepleniem klimatu. Zdania nie zmieniły Stany Zjednoczone. Polscy żużlowcy obronili tytuł Mistrzów Świata. Drużynowo zdobyli go po raz ósmy. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku ze ścianek i grabówki będzie musiało rano na kilka godzin opuścić swoje domy. W południe saperzy zaczną akcję usuwania półtonowego niewybuchu, który robotnicy odnaleźli przy budowie ulicy Ciołkowskiego. To poniemiecki pocisk z czasów II wojny światowej, mówi saper Mariusz Kujawa. Jest pojazd przygotowany, dźwigiem ładujemy na bombowóz, potocznie zwany, przewozimy pod eskortą policji na teren poligonu Orzyskiego. Akcja ma się zakończyć do 16:00. Ewakuacja około 10 tysięcy osób ze strefy zagrożonej rozpocznie się z samego rana. Policja apeluje, aby opuszczając dom, zabrać ze sobą dokumenty oraz najpotrzebniejsze rzeczy. Lech Wałęsa trafił do szpitala. Były prezydent ma problemy z krążeniem. Informację potwierdził jego syn Jarosław. Przyznał, że wyniki niektórych badań są niepokojące. Lech Wałęsa leży w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na oddziale kardiologii. Zdjęcia ze szpitala opublikował na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Nie wiadomo, czy Wałęsa weźmie udział w kontrmanifestacji smoleńskiej, co wcześniej zapowiadał. Są zarzuty dla dwóch byłych szefów OLT Express Regional. Jacek Eł i jego wspólnik Andrzej D. mieli narazić firmę na straty. Sprawa ma związek z aferą Amber Gold. Śledczy z Łodzi sprawę OLT Express Regional prowadzą od wielu miesięcy. Dzięki zebranemu materiałowi udało się pod koniec tygodnia postawić zarzuty dwóm właścicielom spółki. Śledztwo pozwoliło na przedstawienie prezesowi zarządu spółki OLT Express Jackowi Eł zarzutów popełnienia przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli. Podejrzany, działając wspólnie w porozumieniu z Andrzejem D., usunął składniki majątkowe spółki OLT Express Regional w postaci pieniędzy w kwocie 92 tysięcy złotych poprzez ich przelanie na rachunek bankowy spółki OLT Express Poland. Tłumaczy Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Do przestępstwa miało dojść w 2012 roku. Przelewanie środków z jednej do drugiej spółki ma związek z aferą Amber Gold. Chodzi o duże kwoty. Śledczy ustalili, że od 15 grudnia 2011 roku do końca sierpnia roku następnego OLT Express otrzymała z konta Amber Gold blisko 6 milionów dolarów i ponad 43 miliony złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jest wspólne oświadczenie po szczycie G20 w Hamburgu, ale różnice zdań pozostały. Chodzi o ochronę klimatu. Stany Zjednoczone jako jedyne miały odmienne zdanie. W oświadczeniu przyjętym na zakończenie szczytu napisano, że jego uczestnicy przyjęli do wiadomości rezygnację Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Ale jak mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel, jest jedno zastrzeżenie. To oświadczenie mówi wyraźnie, że porozumienie klimatyczne jest nieodwołalne. To wymagało doprecyzowania. Uczestnicy szczytu G20 odrzucili tym samym postulat Waszyngtonu dotyczący renegocjacji porozumienia. Jest jednak ukłon w stronę USA, bo do dokumentu dodano zapis, że Amerykanie chcą pomóc innym krajom w czystym i skutecznym wykorzystaniu kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel. A jeśli chodzi o wolny handel, to prezydent Donald Trump też zdania nie zmienił i patrzy krytycznie w przeciwieństwie do pozostałych uczestników szczytu G20. Ale udało się wypracować zapisy kompromisowe. Jest zobowiązanie do walki z protekcjonizmem gospodarczym, ale jest także uznanie prawa państw do ochrony swoich rynków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy żużlowcy najlepsi na świecie w finale drużynowego Pucharu Świata pokazali klasę i pokonali Szwedów, Rosjan i Brytyjczyków. Po zwycięstwo pojechali Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki. Tak miało być, dokładnie. Przy tej publiczności, przy tym stadionie i na tym stadionie innej opcji nie było. Piotr Pawlicki dodaje, że na Polakach ciążyła duża presja. Każdy stawiał nas w roli faworytów, my wiedzieliśmy, jaki jest żużel. Sport lubi generalnie zaskakiwać i nie byliśmy wcale pewni tego, że dzisiaj tutaj wygramy. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki bój. Wygraliśmy końcowo z dużą przewagą, ale naprawdę cały czas byliśmy mega mocno skoncentrowani. Polscy żużlowcy obronili w Lesznie tytuł, a zdobyli go już po raz ósmy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna, ale będzie też sporo chmur. Przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny, przez Mazowsze i Łódzkie po Górny i Dolny Śląsk. W Tatrach i Sudetach możliwe burze. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22, w Olsztynie 23, w Poznaniu i Bydgoszczy 24, w Warszawie 25, we Wrocławiu i Lublinie 26, w Katowicach i Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. W przestrzeni muzyki elektronicznej funkcjonuje sporo producentów, którzy dzięki zdobyczom techniki poruszają się na wielu polach kompozycyjnych. To chyba jedna z najważniejszych cech współczesnej muzyki elektronicznej, że producenci o różnej proweniencji dają nam wiele przeróżnej energii budowanej na styku gatunków powstałych w ciągu ostatnich 20 i 30 lat. Taką osobą jest Luke Francis Vibert, który za kilka minut rozpocznie swój DJ set, na którego transmisję zapraszamy w specjalnej audycji nadawanej z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Potrójne pasmo przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Za kilka chwil rozpocznie się opowieść prowadzona przez muzyka wielu stylistyk, utkana w DJ-skim secie. Jesteśmy w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a dokładnie na backstage'u, tuż przy jednej z 8 festiwalowych scen firmowanej nazwą komercyjnego, ale jakże szlachetnego przedsięwzięcia, jakim jest Red Bull Music Academy. To właśnie z niej popłyną dźwięki miksowane przez Viberta, artysty związanego z tak ważnymi wytwórniami jak Moax, jak Warp, czy na przykład Ninja Tune. To dosłownie za chwilę. Do tego czasu, drodzy Państwo, chciałbym wspomnieć wczorajszy występ Oaks 88, czyli duetu z Detroit, który cały czas kontynuuje elektroniczną tradycję stworzoną w latach 80. Breakdown i Oaks 88. Teraz już z płyty, a wczoraj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To była zwłaszcza dla mnie fantastyczna przygoda, ponieważ ukochane dźwięki z Detroit, a właściwie koncepcję robienia tych dźwięków i utworów mają nowe szaty dzięki znacznie bardziej zaawansowanym instrumentom i elektronice. Autentyczny myślę set z dużą dozą melodeklamacji, no i rapu, tu i teraz. Utwory często oddzielane ciszą, ale przede wszystkim doskonałym Tomem Hamiltonem, Keithem Tuckerem. To ludzie z AUX, jak również wczorajsi goście festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Potrójne pasmo przenoszenia. A my w tej chwili, drodzy Państwo, przenosimy się na jedną z ośmiu festiwalowych scen, gdzie swój DJ-ski set właśnie zaczyna Ludwig Viper. You know who I am, I rock two turntables with Uncle Jam. I'm the Egyptian lover, baby, I'm number one. I'm a mix of scratcher, rapper, lover, son of a gun. I rock the live dancers on a freaky night. The Egyptian lover is gonna be right. Make all the pretty girls scream while they dance. Cause I'm the Egyptian lover, king of romance. What is a DJ if you can't scratch? What is an MC if you can't rap? What is a beat without a line? But I can do it all, baby, just like that. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. We'll be right back. Thank you.

Luke Weibert w programie trzecim. Jak Państwo słyszą, dużo breakbeatu, dużo połamanych rytmów, rzeczy rodem z lat 80. i 90. W moim przekonaniu głównie ze sceny Stanów Zjednoczonych. Tak to brzmi. Sporo sampli. Luke Francis Weibert ma przed sobą komputer i to właśnie na nim. I to właśnie na nim miksuje to wszystko, co Państwo słyszą. Jesteśmy tu w Katowicach, na terenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Osiem festiwalowych scen, ponad 60 artystów. W tym również nasz najważniejszy bohater dzisiejszego spotkania, czyli Luke Weibert. Jestem na backstage'u. Próbuję zobaczyć, co się dzieje, dlaczego nie gra. To dosyć nietypowa sytuacja, zwłaszcza w trakcie występów zaplanowanych, opisanych. Luke Weibert. Miejmy nadzieję, że to tylko mała przerwa techniczna. Pojawił się znowu. Swoją drogą coraz częściej widzę takie sytuacje, w których no właśnie, sporo przerw, czasem komentarz. Nie do końca sytuacja, w której przez bite 2 godziny ma być miksowana muzyka. Tu coraz częściej chodzi o to, jaka jest selekcja. Wartością takich sytuacji jest selekcjonowanie utworów. Coraz częściej, a nie miksowanie ich. Red Bull Music Academy Stage na 12. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, z którego transmitujemy Państwu na set DJ-ski Luka Weiberta. We'll be right back. Rob.